Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand in het sterkste tempo gegroeid sinds januari 2012. Per saldo werden vorige maand 321.000 banen gecreëerd in de Amerikaanse economie tegen 243.000 in oktober. Dat laatste cijfer werd herzien van de eerder ingeschatte groei met 214.000 arbeidsplaatsen. De banengroei overtrof de meest optimistische verwachtingen van economen en werd breed gedragen. Het Italiaanse modehuis Prada heeft het zwaar. Door de kwakkelende economie in het Westen, maar vooral door de stakingen in Hongkong en de strijd tegen corruptie in China, is de winst van het bedrijf bijna gehalveerd. Bij de presentatie van Prada's kwartaalcijfers blijkt dat het bedrijf in vrijwel de hele wereld minder verkoopt, waardoor de omzet met 6% is gedaald. Vooral in Azië, waar Prada meer dan een derde van zijn producten afzet, loopt het bedrijf tegen moeilijkheden aan. Op de Malediven is de noodtoestand uitgeroepen omdat er een tekort aan drinkwater is na een brand in een waterzuiveringsinstallatie. Er is hulp gevraagd aan India, Sri Lanka, de Verenigde Staten en China. Zo'n 100.000 mensen in Malé, de hoofdstad van de archipel in de Indische Oceaan, zijn verstoken van schoon drinkwater. India stuurt al 5 vliegtuigen met drinkwater en 2 schepen met onderdelen om de waterzuiveringsinstallatie te repareren. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het in het hele land bewolkt en regenachtig. In het oosten van het land kan tijdelijk natte sneeuw vallen. Het koelt af tot dichtbij het vriespunt. Morgen is het wisselend bewolkt met in de ochtend in de kustprovincies kans op een lichte regenbui. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Voor mij ligt Parsha Vayeshlach. De lezing is dan uit Genesis hoofdstuk 32 vanaf vers 3 tot en met hoofdstuk 36. De profetenlezing is dan uit Obadja hoofdstuk 1 vers 1 tot 21. En de Nieuwe Testament lezing uit Hebreeën hoofdstuk 11 vers 11 tot 20. Ik ga u eerst een overzicht geven van onze parsha uit de Torah. Jacob komt na 20 jaar in Charan verbleven te hebben in het beloofde land terug. En hij stuurt boodschappers uit, Vayeshlach, naar Esau voor een hereniging. Maar de boodschappers rapporteren dat Esau met 400 gewapende mannen onderweg is. Jacob bereidt zich dan voor op een oorlog. Hij bidt en zendt Esau een grote veestapel vooruit als vredesgeschenk. Die nacht brengt Jacob zijn familie en bezit over naar de andere zijde van de Jabbokrivier. Hij blijft alleen achter en vecht daar met een engel tot de volgende ochtend. Jacob is op zijn heup geslagen en loopt mank. En zijn naam verandert in Israël. Jacob ontmoet Esau, omhelst hem en kust hem. Maar hun wegen scheiden zich opnieuw. Jacob koopt land in Sichem. De kroonprins van Sichem verkracht echter zijn dochter Dina. En Simeon en Levi nemen wraak op de inwoners van Sichem nadat de inwoners zich besneden hebben. Jacob trekt verder. En dan sterft Rachel terwijl ze bevalt van Benjamin en ze wordt begraven in Bethlehem. Ruben raakt zijn eerste geboorterecht kwijt. Dan komt Jacob aan in Hebron, bij zijn vader Yitzchak, die even later op 180-jarige leeftijd sterft. Rivka is dan al overleden. De parsha sluit af met de toldot van Esau, zijn vrouwen, zijn kinderen en kleinkinderen. Zij wonen in Seir en 8 koningen regeren over Edom. In het eerste deel leg ik graag de nadruk op Genesis 32, vers 28, waar staat: toen zei hij, Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob ondergaat een naamsverandering. Dat kennen wij ook van Abraham en Sarai. De jot als laatste letter van Sarai, met de letterwaarde 10, die werd vervangen door twee keer een he, met als letterwaarde 5. Zo wordt Abraham Abraham en Sarai wordt Sarah. Ook bij bijvoorbeeld Hosea zien wij een naamsverandering in Joshua. En de laatste koning van Juda, Matanja, verandert ook van naam en wordt Zedekia genoemd. Naamsveranderingen dragen altijd een boodschap in zich. Namen in de Bijbel hebben altijd een profetische betekenis. Dat wil zeggen dat een naam meer is dan een naam. In de westerse cultuur is dat moeilijk te begrijpen. Voor ons is een naam slechts een naam. Maar in Israël wordt een naam gegeven met een betekenis. De naam is dan verbonden met je identiteit, wie je bent. Zo werd Naboth genoemd, vanwege zijn domheid, omdat Naboth dom betekent. En zo wordt Yeshua ook Yeshua genoemd, omdat dat redder betekent. Precies wat hij is voor zijn volk en de gehele wereld. Bij naamsverandering gaat het dus om verandering van identiteit, verandering van positie. Zo krijgt Abraham als verheven vader een nieuwe positie tot vader van vele volken en Sarai van prinses tot vorstin. In onze parsha verandert de naam van Jacob. Zelfs al voor zijn geboorte strijdt hij met Esau, zijn oudere tweelingbroer in de baarmoeder. En al heel vroeg in zijn leven ligt hij voortdurend overhoop met zijn vader, zijn broer en zijn oom. Het strijden en het strijdbaar zijn zit in zijn karakter. Het is als het ware zijn identiteit geworden. Dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis. Het eerste deel van onze parsha staat in het teken van de ontmoeting van Jacob met Esau. Esau kent zijn broer ook en bereidt zich voor op een ontmoeting. Esau verzamelt 400 man en gaat zo Jacob tegemoet. Het grootste getal in het Hebreeuws is trouwens 400, verbonden met de letter Taf en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wat eigenlijk wil zeggen dat Esau Jacob tegemoet gaat op volle sterkte, met alles en iedereen. Jacob daarentegen reageert precies andersom. Hij brengt eerst al zijn familie in veiligheid en gaat dan alleen op Esau af. Hij stuurt een complete kudde vooruit van 580 stuks vee. 580 stuks, omdat 580 de getalswaarde is van het gebied waar Esau woont, Seir. Dit tekent het karakter van Jacob, de zelfdoener, de eenzame strijder. En in die eenzaamheid ontmoet Jacob een man die met hem strijdt. De hele nacht worstelt Jacob met deze man. De rabbijnen zeggen dat deze man een engel is, of dat Jacob strijdt met Esau in die nacht. Veel mensen liggen wel eens wakker van situaties. Mensen kunnen soms zo hele gevechten houden in hun nachtelijke uren. Maar de tekst hier is wel duidelijk met wie wij hier van doen hebben. In hoofdstuk 32 vers 28 wordt namelijk gesproken over God. En Jacob bevestigt dat zelf ook, dat hij in die nacht God heeft gezien, van aangezicht tot aangezicht. Maar hoe zit dat nu? Is het nu God of een mens? Is er misschien sprake van een God-mens? Het kan hier eigenlijk maar over één persoon gaan, namelijk de Messias. Zo worstelt Israël met de Messias. Is dat niet tekenend voor de hele geschiedenis? De Messias vraagt: wat is uw naam? Wie ben je? Is eigenlijk de vraag. En Jacob antwoordt natuurlijk: Jacob. En Jacob betekent heel vastgrijper. Jacob is heel vasthoudend. Vasthoudendheid is zijn aard. Maar zijn naam wordt veranderd in Israël. Want Jacob heeft met God en mensen gestreden. Zo kun je de naam Israël uitleggen. Ish betekent man, Ra'a betekent strijden en El is God. En zo is door de naam Israël duidelijk dat hij een strijder is met God. Maar de naam Israël staat in de toekomende tijd. Dat wil zeggen dat God uiteindelijk voor de mens zal strijden. En is dat niet de rol van de Messias? God die strijdt voor zijn volk? Nu is het opmerkelijk dat Abraham en Sarah bij hun nieuwe naam worden gebruikt. Na hun naamsverandering. Maar dat geldt niet voor Jacob. Hij blijft twee gezichten houden. Je zou kunnen zeggen, hij leidt een dubbel leven. Het opmerkelijke is nu dat in de Tenach de naam Jacob steeds wordt gebruikt in onvolmaakte situaties. En dat de naam Israël steeds terugkeert als het gaat om de beloften. Jacob is een vasthoudende strijder met God, maar uiteindelijk zal God strijden voor Israël. Jacob komt tot de ontdekking dat hij door de man God heeft gezien. Wie naar de Zoon ziet, heeft eeuwig leven. Hij is de waarheid en het leven. En zo noemt Jacob die plaats ook Pniel, wat betekent Pana-el, gezicht van God. Maar er verandert nog iets in zijn leven. Er staat, maar de zon, Shemesh, ging over hem op toen hij door Pnuel was gegaan. In de Nederlandse tekst wordt dat niet zo duidelijk, maar in het Hebreeuws is dat wel duidelijk. Dan verandert er één lettertje, van Pni naar Pnu. De jot verandert in een waf. Daardoor krijgt de naam Pniel een andere betekenis, namelijk bekeren of terugkeren naar God. Shemesh betekent ook het westen. Het oosten staat voor ons eigen ik, de slechte zijde, en de ingang van de tempel in Jeruzalem lag ook op het oosten. Zo mogen wij dus naderen zoals we zijn, vanuit het oosten. En zo keren wij ons gelaat naar het westen, naar het allerheiligste. De aanwezigheid, de Shekinah van God, het allerheiligste, was het daarom het dichtst in de buurt van de westelijke muur, zoals wij die nu kennen, de Kotel. Niet voor niets is dat een heilige plaats. Zo zullen alle mensen die zich tot God bekeren, hun Pnuel doorgaan, de zon zien opgaan over hun leven. Uiteindelijk krijgen wij allemaal een nieuwe naam die past bij onze toekomst in heerlijkheid. It was the Lord who summoned Abram to a land he did not know, and said to you and your descendants, my favor I will show. I'll be your strength, I'll be your shield, I'll be the one who walks beside you, and through you I will bless all the families of the earth. The God of Abraham, he is a living God, he is a saving God, and I will praise him, for he has given me abundant righteousness, and he is faithful. Take now your only son, your Isaac, the one I've given thee, and go ascend to Mount Moriah and offer him to me. And so by faith he went forth, trusting in the great provider, and through the one who gave the land, share the faith of Abraham. The God of Abraham, he is a living God, he is a saving God, and I will praise him, for he has given me abundant righteousness, and he is faithful. de Torah is zo geweldig. Er zit zoveel profetische boodschap in dat je iedere keer wel keuzes moet maken bij de uitleg. Deze keer maak ik de keuze voor een bijzondere plek die genoemd wordt in Genesis 35 vers 21. Het gaat daar over het sterven van Rachel. Jacob begraaft haar en richt dan een gedenkteken op haar graf. En dan staat er: toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal Eder. Wat mij het allereerst opvalt is dat Jacob hier Israël wordt genoemd. Dat is zijn profetische naam. Daarvoor en daarna wordt hij weer gewoon Jacob genoemd. Er moet dus iets bijzonders aan de hand zijn met deze plek, Migdal Eder. Migdal Eder kun je het beste vertalen als schaapstoren. Er staat in de tekst dat Rachel sterft in Efrat, het huidige Bethlehem. Efrat kennen wij uit de profetieën van Micha. En u, Bethlehem Efrat, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong is van ouds, van eeuwige dagen af. En even verder, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heer, zijn God. Ze zullen veilig wonen en nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Deze profetie van Micha gaat natuurlijk over de Messias. In deze profetie Micha 5 wordt Bethlehem Efrat genoemd. Maar vlak daarvoor in Micha 4 vers 8 staat: en u, schaapstoren, dat is dus Migdal Eder, ovol van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja naar u zal komen, de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Migdal Eder is de profetische plaats die spreekt over de geboorte van de Messias in Bethlehem. In de Mishnah, dat is een rabbijns geschrift, staat dat er schapen lopen van de tempel tot aan Migdal Eder. Deze schapen zijn speciaal bestemd voor de offerdienst in de tempel, speciaal tijdens Pesach, wanneer er een lammetje per gezin beschikbaar moet zijn. Het moet er wel gewemeld hebben van de schapen. Dat betekent ook dat de herders die daar rondliepen niet zomaar nomade herders zijn, zoals je die nu nog wel tegenkomt. Nee, het zijn herders die onder priesterlijk toezicht staan voor de dienst van God in de tempel. Rabbijnse geschriften wijzen er al op dat bij Migdal Eder men het eerst zou horen van de komst van de Messias. En zo verschenen ook engelen aan die herders om God te loven. Zoals ook in de tempel de priesters doen tijdens het offeren, volgens de traditie. De Messias is gekomen naar Bethlehem, Bethlehem, het broodhuis, om zichzelf te geven als het brood des levens. Migdal Eder verwijst zo naar de reden van de geboorte van de Messias, juist op die profetische plaats, met maar één doel: te dienen als offerlam. Hij kwam ook in de eerste plaats voor en onder zijn eigen volk, wat uiteindelijk de redding van de wereld betekent, zoals ook Zacharias profeteerde: geprezen zij de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing, Yeshua, voor tot stand gebracht. Yeshua is in een Joodse context geboren. Zo is de naam van Yeshua voor altijd verbonden aan Migdal Eder in Bethlehem Efrat, de plaats waar Rachel het leven gaf aan Ben-Oni, de zoon van mijn pijn. Maar ook hij kreeg een naamsverandering en werd Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Een profetische heenwijzing naar de Messias, die zou lijden, maar door lijden heen verhoogd werd tot de zoon aan de rechterhand van God. Who is like you, O Lord, among the gods? Lord, there is none. In vorige parashot hebben we al iets gezien over de betekenis van geslachtsregisters in het boek Genesis. Geslachtsregisters zijn de sleutel tot het begrijpen van Genesis. Ja, de hele Torah en zelfs van de gehele Tenach, het Oude Testament, en ook het Nieuwe Testament, de Brit Galatia. Deze beginnen met de toldotlijn van Jezus, Yeshua. De eerste toldot, de geslachtsregister, is die van hemelen en aarde, bij de schepping van de mens. Dat gaat vervolgens over in de toldotlijn van Noach, Sem, Abraham en Yitzchak. In de volgende parsha zal Rob vermoedelijk iets zeggen over de toldot van Jacob. Onze parsha sluit af met de toldot van Esau. De toldot van Esau, evenals trouwens die van Ismaël, is niet de lijn van de Messiaanse belofte. Maar toch zijn er ook voor hun, vanwege hun afstamming van Abraham, beloften gegeven. Vandaag de dag kijken wij anders aan tegen islamitische volken. Maar we moeten niet vergeten dat de islam pas van na 600 na Christus is. Ook voor de nakomelingen van Ismaël en Esau, die nu leven onder een juk van andere godheid, zijn belangrijke beloften gegeven. De toldotlijnen van Ismaël en Esau raken aan elkaar verwant wanneer wij lezen dat Esau Machalat huwt. Zij is de dochter van Ismaël. We lezen dat in hoofdstuk 28 vers 9. Dan is het interessant om die lijn te volgen in de geschiedenis en de uitwerking daarvan te zien. We lezen in hoofdstuk 36 vers 2 dat Esau dochters van Kanaan huwt. Dat was juist iets wat tegen de wil van Yitzchak was. Tegen Jacob had Yitzchak gezegd, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Jacob luistert dan naar zijn vader. Maar omdat zij niet deugden in de ogen van zijn vader Yitzchak, nam Esau juist vrouwen uit Kanaan en Ismaël. Ligt het niet snel in de aard van een zoon om te kiezen tegen vaders keuze in? Een man wil onafhankelijk zijn. Zeker als er vertroebeling is gekomen in de relatie, zoals tussen Yitzchak en Esau. Hij heeft toch zijn vader kwalijk genomen dat hij de eerstgeboortezegen niet kreeg. En zo nam hij vrouwen uit Kanaan en van de dochters van Ismaël. En die vrouwen waren een kwelling voor Yitzchak en Rivka. Uiteindelijk blijkt het niet alleen een kwelling voor Yitzchak en Rivka, maar ook voor Israël. In de afstammingenlijn zien wij Edom en Amalek. En ik focus even in op Amalek. Amalek is dus de kleinzoon van Esau. Amalek komt van Amlak, dat betekent het volk opblikken, zoals een roedel honden hun prooi vangen, doden en opblikken. In Numeri noemt Bileam Amalek de Reshit Goyim, de voornaamste van alle heidenvolken. Maar in de eindtijd zal hij ten onder gaan. Dat betekent dat Israël tot en met de eindtijd toe te maken heeft met deze voornaamste tegenstander. In Exodus 17 komen wij Amalek tegen in de strijd tegen Israël. Als Mozes zijn staf opheft, dan overwint Joshua. En als de staf neerdaalt, dan wint Amalek. Door de ondersteuning van de hogepriester Aharon en Goer komt Joshua tot overwinning. En dan zegt Adonai tegen Mozes het volgende. Schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Joshua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heer is mijn banier. En hij zei, voorzeker, de hand op de troon van de Heer. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. De Heer zelf heeft dus een strijd tegen Amalek. Israël heeft ermee te maken, maar God zelf zal strijden tegen Amalek. En God zelf zal de herinnering van onder de hemel uitwissen. Van Amalek lezen wij ook in het boek Esther, dat gelezen wordt tijdens het Purimfeest. Daar is sprake van een tegenstander van de Joden, Haman, de Agagiet. Agag was een van de koningen van Amalek. Koning Saul had verzuimd om hem te doden en moest daarom het koningschap afstaan aan David. Deze Haman is een Agagiet en dus een afstammeling van Amalek. Hij beraamde een plan om de Joden massaal te vermoorden. Na de Tweede Wereldoorlog verwees een van de Nuremberg-gevangenen naar de 10 zonen van Haman. Tijdens Nuremberg stonden namelijk ook 10 nazi's terecht. De geest van Amalek staat dus nog steeds op tegen het volk Israël, tot op de dag van vandaag. Soms is het Esau, dan weer Amalek, of een Agagiet, of een Hitler, of in onze tijd ISIS. Maar ook het antisemitisme in Europa en zelfs antisemitisme binnen kerkmuren. Uiteindelijk is het opstand tegen God, tegen de keuze van God, Israël, zijn volk. Maar er ligt een belofte van God zelf. Hij zal een banier opheffen en de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Dat zal hij doen door Yeshua, de Messias van Israël. Maar de komst van de Messias gaat gepaard met pijn. De rabbijnse geschriften spreken over de dagen van verdrukking voordat de Messias komt. Hier wordt teruggegrepen op de parsha van vandaag, namelijk het overlijden van Rachel bij de geboorte van Ben-Oni, de zoon van mijn pijn. Deze geboorte en het overlijden is profetisch. De profeet Jeremia grijpt daar ook op terug in Jeremia 31 vers 6 tot 7. Daar gaat het over een beeld van een moeilijke bevalling. Mensen die lijkbleek zijn. Een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Ben-Oni, zoon van mijn pijn, zal worden Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Na de eerste komst van de Messias kwam er een grote verdrukking. In het jaar 70 de tempel werd verwoest en Joden in ballingschap over de hele wereld verdeeld. Bij de tweede komst zal de verdrukking voor de bevalling plaatsvinden. Moeite van de zwangerschap van Rachel. Edom en Amalek mogen dan de voornaamste onder de heidenvolken zijn. Obadja, de Haftara-lezing van vandaag, spreekt dat de Messias hun klein zal maken. De Messias, die de zoon van de pijn is geworden door lijden heen, is ook de zoon van Gods rechterhand. Hij zal de herinnering aan Amalek van onder de hemel wegvagen. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël.

Light. city of truth, the mountain of the Lord of hosts. Ha ha, Kodesh, for thus says the Lord, I will save my people. One with the staff in their hand. Children will play in the streets of the city, and joy will be heard once again. I am jealous over Zion. I am jealous over Zion. I am jealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. I am jealous over Zion.